urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Generał Wojciech Marchwica za generała Guta mianowany na dowódcę wojsk specjalnych. Ponad 121 milionów euro z unijnego budżetu na dwa projekty infrastrukturalne w Polsce. Wielu Rosjan jest zadowolonych z obaw, jakie żywią przed Rosją inne narody. Na początek jednak informacja z ostatniej godziny. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ustalił ponad wszelką wątpliwość i konsensualnie podjął decyzję o rekomendacji budowy Centralnego Portu Lotniczego, poinformował minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. O temacie będziemy informować w kolejnych serwisach. Generał Wojciech Marchwica został mianowany na dowódcę wojsk specjalnych po wczorajszym odejściu z armii generała Jerzego Guta. Generał Marchwica między innymi dowodził jednostkami w Iraku, Afganistanie i Kosowie. Jego zastępcą został dotychczasowy dowódca Gromu, pułkownik Robert Kopacki. Poseł Marek Opioła z Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Obrony, uważa, że to dobry ruch. To jest wzmocnienie tej naczelnej części wojsk specjalnych. Cieszę się, że minister obrony narodowej szybko podjął decyzję i po prostu wyznaczył nowe osoby do pełnienia stanowisk. W związku z tym uważam, że nic złego się nie dzieje w siłach zbrojnych. Inaczej widzi to opozycja. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej twierdzi, że w wojsku zrobił się taki chaos, że najlepsi dowódcy, do jakich należał generał Gut, nie są w stanie współpracować z ministrem obrony. Cały czas słyszymy, że to jest naturalne, że ludzie z wojska odchodzą od pana ministra Macierewicza. No nie sposób nie zauważyć jednej rzeczy. Naturalne są odejścia generałów, pułkowników, osób doświadczonych. Jedyne, co nie jest naturalne dla pana Macierewicza, to odejście pana Misiewicza. To jest najważniejsza osoba, powiedziałbym, filar wojska rządzonego przez Macierewicza. Decyzją ministra Macierewicza zmienił się też dowódca Gromu. Został w nim pułkownik Mariusz Pawluk. Ponad 121 milionów euro trafi do Polski z unijnego budżetu na realizację dwóch projektów infrastrukturalnych, poinformowała o tym Komisja Europejska. Z Brukseli Beata Płomecka. 30 milionów euro zostanie przekazanych na zakup 35 nowoczesnych i energooszczędnych tramwajów dla Krakowa. Ta inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pasażerów oraz promować transport przyjazny środowisku, napisała Komisja Europejska. Drugi projekt o wartości ponad 91 milionów euro przewiduje dofinansowanie prac modernizacyjnych na kolei między Warszawą a Otwockiem. To dodatkowe wsparcie dla projektu już finansowanego z unijnego budżetu. Miesiąc temu Komisja ogłosiła, że ponad 750 milionów euro zostanie przekazanych na modernizację linii kolejowej na trasie Warszawa-Lublin. Projekt przewiduje budowę i remonty wiaduktów i tuneli oraz zwiększenie przepustowości dzięki budowie nowych torów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Alarmujące dane o sytuacji na greckich drogach przedstawiła Komisja Parlamentarna do Spraw Bezpieczeństwa. Wynika z nich, że w ostatnich 60 latach w wypadkach zginęło 140 tysięcy osób. 350 tysięcy zostało inwalidami. Według statystyki 12 Greków na 100 przynajmniej raz w życiu uczestniczy w poważnym wypadku drogowym. Prawa jazdy, które bezprawnie wydawane są kierowcom po interwencji parlamentarzystów. Brak kultury jazdy, setki ofiar śmiertelnych i tysiące rannych każdego roku. To tylko niektóre ustalenia komisji. Od 2012 roku na greckich drogach życie straciło ponad 4 tysiące osób w kraju liczącym około 10 milionów mieszkańców. Większość ofiar była w wieku produkcyjnym. Komisja sprzeciwia się też obniżeniu wysokości mandatów za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, co proponuje greckie ministerstwo. Tłumaczy, że wcześniej powinno się zmienić zachowanie kierowców i zwiększyć liczbę kontroli na greckich drogach. Obecnie pomiary prędkości należą do rzadkości, a na autostradach w całym kraju prawie w ogóle nie ma fotoradarów. Około 14% pojazdów jest też nieubezpieczonych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rosjanie wierzą, że ich państwo ma duży wpływ na globalną politykę. Przy tym część wyraża zadowolenie z powodu obaw, jakie żywią przed Rosją inne narody. Sondaż na ten temat przeprowadziło Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Wyniki przerosły oczekiwania socjologów. Ponad 86% Rosjan jest przekonanych, że ich kraj ma duży wpływ na politykę międzynarodową. Dodatkowo prawie 57% badanych twierdzi, że Rosja już jest wielkim mocarstwem, z którym muszą liczyć się inne państwa. Socjologowie z Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej wyjaśnili, że znaczący wzrost tego typu nastrojów nastąpił w ciągu ostatnich 3 lat i ma m.in. związek z aneksją Krymu, a także modernizacją armii i wojną w Syrii. Przy tym aż

którzy pamiętają, co się działo, gdy ten utwór trafił tu, do nas na Myśliwiecką. To było 35 lat temu. Romuald Czystaw, gdyby żył, gdyby był cały czas z nami, dziś obchodziłby 67. zaledwie rocznicę urodzin. Nie ma go z nami już 7 lat. Przypomnę, był wokalistą Budki Suflera na przełomie lat 70. i 80. Za ostatni grosz to chyba najsłynniejszy utwór z jego wykonaniem. Nie ma przypadków. I za chwilkę to się wszystko poukłada. Jest rok 1969, ale patrząc na kalendarz z dzisiejszego punktu widzenia, co się wydarzyło 2061 lat temu, co do dnia. Nic nie powiedziałem państwu, że czynny adres elektroniczny, ale państwo wiedzą o tym. Minimax@polskieradio. Korzystam ze skrzynki audycji Minimax. Minimax@polskieradio.pl. Szalone początki gra, jakby się waliło Koloseum. Ano rzeczywiście, ono się waliło i ty przeciwko mnie, Brutusie. Zespół Koloseum, rok 1968, gdy tę płytę planowano i nagrywano, 69, gdy się ukazała trudna muzyka na tamte czasy. Ale na tej płycie patrzę na okładkę w tej chwili i widzę, jak pan Franciszek Walicki w 70 roku w dyskotece w Sopocie, w hotelu Grand. Strona pierwsza, utwór pierwszy, Walking in the Park. To był jego ulubiony utwór. Oprócz 50 innych, ale ten zawsze się pojawia u niego na zakończenie jego występu. Koloseum. Dlaczego nieprzypadkowo? Nieprzypadkowo, bo ten Bach i te bachowskie akordy w środku w 68 nagrywane. A skąd się wzięły w ich twórczości? Ano prawdopodobnie z innego zupełnie utworu, który pojawił się prawie rok wcześniej. Za chwilkę będzie równe 50 lat. Turn the wider shade up. Gary Brooker opowiadał państwu kiedyś do tego mikrofonu, jak to nie mieli pieniędzy i zamówili godzinę studia. Nagrali, tak się przygotowali, cały tydzień pracowali, przygotowali się, nagrali jedną wersję. Zostało 55 minut jeszcze studia, no to nagrali drugą. Zostało 50 minut, no ale wystarczy. Potem jeszcze nagrali trzecią, ale ta pierwsza była najlepsza, więc... Whiter Shade of Pale. To teraz muszę opowiedzieć. To po niedzielnym, ostatnim Minimaxie. W Minimaxie rozmawialiśmy między innymi o tym, że Lou Reed, Nico, Velvet Underground właśnie w niedzielę było równiusieńko co do dnia, 50 lat od wydania tamtej płyty. I Grzegorz Zembrowski zapytał mnie o to, jak te płyty docierały wtedy, pół wieku temu. Skąd myśmy wiedzieli nagle? Ja powiedziałem, że nie wszystko wiedzieliśmy od razu. Od razu to wiedzieliśmy na przykład, że Whiter Shade of Pale. I potem państwo jeszcze też pisali do mnie o tamtej rocznicy, domagając się, żeby Lou Reed przemówił i żeby znowu opowiedział przynajmniej o tym, czy wolno jest wolno, a szybko jest szybko, czy białe jest białe. Więc... dobrze, obiecuję, że ja wrócę. Nie mówiliśmy nic o urodzinach Lou Reeda w tym roku, mimo że go nie ma z nami. Ale jest, tak jak Bowie. Więc sięgnąłem do takich kilku przykładów i pomyślałem sobie, ta wiosna niezwykła 67 roku i kilka takich przykładów spróbuję państwu rozsypać tej wiosny w tonacji środowej. No to mam jeszcze jeden taki przykład, ale ponieważ one się układają i mają wspólny mianownik, to naprawdę nie będzie on przypadkowy. your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. And I woke up in the morning. And I got myself a beer. The future's uncertain and the end is always near. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, hey, all night long. Tak jest. The Doors to również 50 lat. No, może akurat nie ten utwór. Morrison Hotel. Pamiętają Państwo tę płytę? Skąd się wziął Roadhouse Blues dziś? Ano wziął się z powodu tego, że zespół Deep Purple na swojej nowej płycie, która ukazuje się 7 kwietnia, na zakończenie właśnie prezentuję Roadhouse Blues. Mam tę płytę w ręku, już mówiłem Państwu nie jeden raz. 10 nagranie. Bardzo ważny utwór. No i spróbuję ich słowami Państwu powiedzieć. Bo musiałem zapytać, czy to jest hołd składany tamtej muzyce, czy to jest hołd składany grupie The Doors. No a na to Roger Glover mówi, to jest hołd składany zabawie. Hołd składany radości. My się bawimy w studiu. It's a tribute to fun. We have fun in the studio. On the last album, na poprzedniej płycie pojawił się stary utwór Jerry'ego Lee Lewisa. I Bob Ezrin również zapytał teraz, zrobimy taki podobny? Kilka minut zastanawialiśmy się. Ian Pace niejednokrotnie grał Roadhouse Blues. I gdy nam opowiedział historię, Bob mówi, tak, ten utwór nagramy. Nie trzeba doszukiwać się tu specjalnego przesłania. Nie jest to hołd dla zespołu The Doors, poza faktem, że był wybitnym. No i ciąg dalszy tej opowieści, a proszę posłuchać, bo to ciekawe, będzie dłużej. Mógł to być utwór The Beatles, albo The Rolling Stones, albo The Kings, albo The Who. Tak się złożyło, że wybraliśmy The Doors. And it could have been a Beatles track, it could have been a Stones, it could have been a Kings, it could have been a Who track. It just happened to be a Doors track. Na początku działalności Deep Purple utwory innych zespołów pojawiały się w naszym repertuarze nieustannie. A potem po płycie In Rock wszystkie były naszego autorstwa. Teraz podchodzimy do reguł inaczej niż przez 40 lat. Gdy nagrywaliśmy na Watt, sporo z nich unieważniliśmy. Przy tej płycie unieważniliśmy resztę. Dajmy sobie powód do radości. Pozwólmy uwypuklić indywidualne cechy muzyków. But the guy is so good. You ask him to do anything, he can do it. And he does it really, really well. Fragment, gdy w Roadhouse Blues pojawia się to bluesowe solo Steve'a Morse'a, jest po prostu cudowny, jakby całe życie grał bluesa. Ale Morse jest to po prostu znakomity muzyk i on jest dobry we wszystkim, co robi. Potrafi zagrać, co zechcesz, i gra to very, very well. No, słyszeli Państwo. To nie koniec jeszcze opowieści. O Roadhouse Blues, nie koniec opowieści, bo jeszcze będzie o tym, jak się zapaliło czerwone światełko, ale to dopiero jak już będziemy mogli odtworzyć dla Państwa ten utwór. To co? 7 minut wyczekaliśmy, żeby inny artysta się odezwał? Nie ma przypadków. Dobrze, nie ma przypadków. 50 lat temu, powstał w Wielkiej Brytanii zespół, który się nazywa Fairport Convention. No i teraz w 50-lecie działalności wydali płytę 50-50 at 50. Pół na pół, czyli pół w studiu, pół na koncercie w 50. rocznicę. No i zaprosili gości. Naprawdę mają państwo zapięte pasy? No proszę bardzo. Proszę bardzo. To z części a powie dwa razy. Robert Plant. Robert Plant, tak. Że na wszelki wypadek. Robert Plant, żeby... Czy to możliwe naprawdę? Fairport Convention. 50 lat temu powstał ten zespół w Wielkiej Brytanii. Drodzy państwo, dziękuję za wszystkie listy. O asach rozmawiamy, że takich 5 już. No jeszcze mamy 12 minut może... 13, kończymy za 4, za 3,5, 15. Dobrze. Chętnie uginam się i zgadzam, żeby Ian Pace i Roger Glover jeszcze porozmawiali. W niedzielę rozpocząłem to 12-odcinkowy cykl, malutki, po minucie opowiadają. Ale chętnie powtórzę, bo to najważniejsza minuta jest. Rozpoczyna Roger Glover, mówi, jesteśmy w takim wieku, że nie wiadomo, ile Deep Purple jeszcze wytrwa. Myślę, że przed nami jeszcze jedna płyta, ale to się okaże. To jest wszystko odpowiedź na pytanie, które państwa nurtuje i na które oni tak ładnie odpowiedzieli. Wiadomości o naszym końcu są troszkę jednak przesadzone. Zaczyna Roger Glover. We're of an age now where we don't know how long Deep Purple is going to go on. I personally think there's another album in us yet, but we'll see. Yeah, we've never said the last. Ian Pace. To nie my użyliśmy słowa koniec. Myśmy mogli powiedzieć prawdopodobnie ostatnia płyta. Ale nawet jeśli ten album będzie ostatnim, to i tak jeszcze 3-4 lata. Gdy będziesz mieć tyle lat, co my, to się przekonasz, że to szmat czasu. A tworzenie płyty, tak jak poprzednio, przyniosło nam dużo radości. Pewnie i nowa też. Jeśli będziemy fizycznie zdolni, ten smutny dzień kiedyś nadejdzie. Ale nie chcemy się rozstawać, nie chcemy przestać nagrywanie i koncertowanie. Ponieważ muzyka jest nieskończona, ale wykonawcy niestety nie. Myślę, że do kwietnia to odtworzę państwu we środę i w niedzielę tą prawie całość, bo potem się rozsypie płyta, a będziemy mieli jeszcze parę innych zajęć. Bardzo przepraszam, że sięgnę teraz po taką płytę i mam ją i słucham jej i nawet zapytałem, czy mógłbym odtworzyć jeden utwór, będzie mi pasować za 7 minut i dostałem odpowiedź. Zespół, tu nazwa, jest bardzo, bardzo, bardzo zasmucony, że te nagranie już się na 2 dni przed premierą rozeszły. Bororom, bororom. W niedzielę rozpakowałem dla państwa cudowną płytę. Rozmawialiśmy o niej właściwie w dniu urodzin artysty, prawie, nie, miesiąc i 3 dni temu. No to proszę bardzo, proszę posłuchać. Just so. Mają państwo rację. Młody Piątrek z nowej płyty żadnego wykonawcy nie pomieścił w ciągu 4 dni 5 utworów. Night Siren, nowy album Steve'a Hacketa. Czy zdążymy, żeby jeszcze panowie Deep Purple powiedzieli, że naprawdę nie odchodzą? No, na chwilkę. This tour, if it takes 3 years... That's fantastic. Jeżeli to tournée potrwa 3 lata, to będzie wspaniale. Jeśli potrwa 4, to nawet lepiej. Byłoby okropne, nie wiem czy psychicznie, emocjonalnie, ale również muzycznie. Można by sobie dać z tym radę. To nasz ostatni koncert. Kiedyś ta chwila nadejdzie, ale na razie mówimy ostatnia poważna światowa trasa. And in 3 years' time, if it takes that long, maybe a situation where people don't want to do it anymore, physically can't do it anymore. But while we can, we will try and keep it going. Potrwa długo, bo zamierzamy pojechać wszędzie. Będzie ta trasa wymagała wysiłku, więc być może za 3 lata powiemy, nie mamy więcej siły, ale na razie mamy. To a propos koncertów, jeszcze dziś dostałem taką wiadomość. Tadeusz Woźniak, nasz przyjaciel od półwiecza, albo i troszkę dłużej, w trasie koncertowej, ale nie wiem, bo to o jednym tylko wiem koncercie, 26 marca będzie w Kafe Klubie w Łomiankach. Tadeusz Woźniak, koncert o godzinie 20. Dziękuję za tę wiadomość. No i co? No ostatnie nagranie dzisiaj. 7 as. Vera Lynn za parę dni skończy 100 lat i wydaje z tej okazji 2 płyty. Ale jeżeli pamiętają państwo Davida Bowiego z utwór z publicznością, to proszę posłuchać teraz. Yeah.